जवानी के हीले हया के बहाने ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी जवानी के हीले हया के बहाने ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी ये दुनिया मगर तुझसे भोली नहीं है छुपा कर मोहब्बत को रुसवा करोगी जवानी के हीले हया के बहाने ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी कोशिशों से बड़ी काविशों से तमन्ना की सहमी हुई साजिशों से बड़ी कोशिशों से बड़ी काविशों से तमन्ना की सहमी हुई साजिशों से मिलेगा जो मौका तो बेचैन होकर मिलेगा जो मौका तो बेचैन होकर दरीचों से तुम मुझको देखा करोगी जवानी के हीले हया के बहाने ये माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी हया के बहाने ये माना